kartą z plusem. Załóż i konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 16 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nawet 36 stopni w centrum kraju. Niedziela będzie wyjątkowo gorąca. 101 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Sezon na obserwację obłoków srebrzystych w pełni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałem. Najgoręcej będzie dziś w środkowej części kraju, do 36 stopni. W tak wysokich temperaturach ważne jest, by unikać słońca oraz odpowiednio nawadniać się, radzi Grzegorz Walijewski z IMGW. Przede wszystkim muszą uważać osoby starsze, osoby schorowane oraz dzieci. Te właśnie trzy grupy osób są najbardziej narażone na przegrzanie naszego organizmu i one są również najbardziej narażone na odwodnienie. Dlatego ważne jest, aby raczej właśnie w upalnych dniach nie przebywać na zewnątrz, ale ważne również jest to, żeby pić wodę. Dorosła osoba to 3 do 4 litrów wody powinna wypić właśnie podczas upałów. Normalnie to 2 litry, ale już przy takich ekstremalnych wartościach to zdecydowanie więcej. Do jutrzejszego wieczora w wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem. Nieco chłodniej zrobi się jutro oraz we wtorek, gdy nad Polską pojawią się kolejne burze i nawałnice, potem temperatura ponownie wzrośnie. 101 osób próbowało nielegalnie przedostać się ostatniej doby z Białorusi do Polski, informuje Straż Graniczna. Wśród migrantów byli m.in. obywatele Komorów i Angolii. A w okolicach Płaskiej dwóch Sudańczyków przeprawiło się nielegalnie na polską stronę brzegiem kanału Augustowskiego. W pobliżu Krynek dwie osoby próbowały przeprawić się przez rzekę graniczną Świsłocz, ale na widok polskich patroli wróciły na Białoruś. Na terenie placówki w Czeremsze strażnicy zatrzymali dwóch Białorusinów, którzy pomagali w nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani przewozili samochodami 7 obywateli Somalii. Kolejny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości w ramach trasy wakacyjnych spotkań z Polakami odbędzie się dziś w Małopolsce w gminie Wola Rządzińska. Z mieszkańcami spotka się wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz była premiera, obecnie europoseł Beata Szydło, mówi wicerzecznik partii Urszula Rusecka. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było blisko ludzi, a ponieważ jesteśmy w okresie wakacji, to też chcemy, żeby przy takiej luźnej atmosferze, rozmowie, trochę zabawie dla dzieciaków, porozmawiać o tematach, które nurtują Polaków w małych miejscowościach, w sołectwach, w gminach, czego oczekują od nas mieszkańcy. Piknik rodzinny w gminie Wola Rzędzińska rozpocznie się o 15:00. Będą konkursy i zabawy dla najmłodszych czy specjały kuchni regionalnej przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Wakacyjne pikniki PiS zainaugurował w ubiegłą niedzielę w Pułtusku. Premier Izraela Benjamin Netanyahu dziś ma zostać wypisany ze szpitala. Wczoraj polityk uskarżał się na bóle w klatce piersiowej i został przewieziony na badania. Stwierdzono odwodnienie organizmu. Nie wykryto nieprawidłowości, poinformowała kancelaria izraelskiego premiera. W październiku ubiegłego roku Benjamin Netanyahu trafił do szpitala w Jerozolimie po tym, jak źle się poczuł podczas nabożeństwa w synagodze Jom Kippur. Został zwolniony następnego ranka po przejściu badań. 73-letni Netanyahu od końca ubiegłego roku po raz szósty jest premierem Izraela. 2 lata po pożarze brukselski Bozar ponownie otwiera dach i miejsca wystawowe. Dobiegają końca prace remontowe. Tego lata przeszła kolejna salę koncertową. Beata Płomecka. W zakończeniu pierwszego etapu prac remontowych wzięła udział minister spraw zagranicznych, odpowiedzialna za kulturę, Hadzia Labib. Cieszę się, że stoję na nowym dachu. Bozar to architektoniczny klejnot, ważny dla świata kultury. Prace remontowe były prowadzone według oryginalnych planów architekta Wiktora.

Program Trzeci Polskiego Radia. Radio zdecydowanie przyjemnie się słucha. Przed momentem odprowadź Melakoteluk. Trójka Polskie Radio, Trójka Kafe. 29 minut do 11, niedziela 16 lipca. Przed 10 jak co tydzień w Trójce zagadkowa niedziela. I dzieciaki chyba jeszcze zostały, żeby przekazać ciekawostkę dotyczącą lodów, o które dzisiaj Państwa pytam. 227 trójek. W Japonii są takie smaki, na przykład surowa konina, herbata, majonez. Majonez. Na pewno są lody o smaku wasabi, natomiast w Stanach Zjednoczonych można trafić na smaki typu bacon, hot dog czy pizza. No chipsy tak, ale lody no niekoniecznie moim zdaniem. Proszę dokładać swoje gałki w tym temacie lodów i orzeźwienia. A co gramy? Otóż miejsce 10 ostatniego wydania listy przebojów Trójki. Kasperczyk, Rojek, Syn Okiennika. Ja

Lecą takie utwory, można stwierdzić, że dla trójki nie ma alternatywy. 22 minuty do 11. Pixies, ciekawostka, ulubiony zespół Kurta Cobaina z Nirwany. Trójka Kafe trwa i dziś zaczynamy, proszę Państwa, przypominam, od deseru. Dopiero później, jak to często w niedzielę, rosół schabowy czy też mielone. A chociaż dzisiaj, jeżeli chodzi o zupę, to lepszy chłodnik, a zamiast schabowego myślę, że takie młode ziemniaki, na przykład z kefirem, jak kto woli, to z koperkiem również. Ale teraz przejdźmy jednak do lodów, do tego deseru. 227 trójek lody na patyku, a może? Moje ulubione to rożki. Adwokat albo czekoladowo-orzechowe. Adwokat, no ten smak, można śmiało powiedzieć, od lat się broni. A gdzie na te lody? Przepyszne lody są w Gdańsku na Starówce. Proszę Państwa, będziemy w temacie lodów na pewno rozpływać się w programie trzecim do 13 i przyjemnie również orzeźwiać się grając do lodów, tak poleca się program trzeci Polskiego Radia. Teraz Nothing But Thieves, Itch. Program trzeci Polskiego Radia.

tylko 7,5 minuty do 11, za 7,5 minuty serwis Trójki. A co wiemy w temacie lodów? Gdzie w wakacje na te lody? 227 Trójek. Najlepszy smak lodów, jakie udało mi się jeść, to w Toruniu piernikowe. Absolutnie zaskakujące i pyszne, naprawdę. Warto spróbować, polecam serdecznie. Toruń, pierniki akurat bez zaskoczenia. To tak, był rynek w Gdańsku, teraz Toruń. Po 11 nadal będziemy smakować, polecać, zapraszać, orzeźwiać się i niezmiennie rozkoszować. Trójka, Polskie Radio, zawsze ze smakiem. Zapraszamy do reklamy. Marian, niedziela jest. Trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert. To iść z poniedziałku. Skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Promo